Hatime. Geçen 12 hakikat birbirini teyit eder, birbirini tekmil eder, birbirine kuvvet verir. Bütün onlar birden ittihad ederek neticeyi gösterir. Hangi vehmin haddi var, şu demir gibi, belki elmas gibi 12 muhkem surları delip geçebilsin. Ta hısn-ı hasinde olan haşr-ı imaniyi sarsın. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ Ayet-i kerimesi ifade ediyor ki, bütün insanların halk olunması ve haşredilmesi, kudret-i ilahiyeye nispeten bir tek insanın halkı ve haşrı gibi asandır. Evet öyledir. Nokta namında bir risalede, haşir bahsinde şu ayetin ifade ettiği hakikati tafsilen yazmışım. Burada yalnız bir kısım temsilatıyla hülasasına bir işaret edeceğiz. Eğer istersen o noktaya müracaat et. Mesela, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْعَالَى Temsilde kusur yok. Nasıl ki, nuraniyet sırrıyla, güneşin cilvesi kendi ihtiyarıyla olsa da, bir zerreye suhuletle verdiği cilveyi, aynı suhuletle hadsiz şeffafata da verir. Hem, şeffafiyet sırrıyla, bir zerre-i şeffafenin küçük göz bebeği güneşin aksine almasında denizin geniş yüzüne müsavidir. Hem intizam sırrıyla bir çocuk parmağı ile gemi suretindeki oyuncağını çevirdiği gibi kocaman bir dritnotu da çevirir. Hem imtisal sırrıyla bir kumandan bir tek neferi bir arş emriyle tahrik ettiği gibi bir koca orduyu da aynı kelimeyle tahrik eder. Hem muvazene sırrıyla cevvi fezada bir terazi ki öyle hakiki hassas ve o derece büyük farz edelim ki iki ceviz terazinin iki gözüne konulsa hisseder ve iki güneşi de istiab edip tartar. O iki kefesinde bulunan iki cevizi birini semavata birini yere indiren aynı kuvvetle iki şems bulunsa birini arşa diğerini ferşe kaldırır. İndirir. Madem şu adi, nakıs, fani mümkünatta nuraniyet ve şeffafiyet ve intizam ve imtisal ve müvazene sırları ile en büyük şey en küçük şeye müsavi olur. Hadsiz hesapsız şeyler bir tek şeye müsavi görünür. Elbette kadir-i mutlakın zati ve nihayetsiz ve gayet kemalde olan kudretinin nurani tecelliyatı ve melekutiyeti eşyanın şeffafiyeti ve hikmet ve kaderin intizamatı ve eşyanın evamiri tekviniyesine kemali imtisali ve mümkinatın vücut ve ademinin müsavatından ibaret olan imkanındaki müvazenesi sırrıyla az, çok, büyük, küçük, ona müsavi olduğu gibi, bütün insanları bir tek insan gibi bir sayha ile haşre getirebilir. Hem bir şeyin kuvvet ve zaafça meratibi, o şeyin içine zıttının müdahalesidir. Mesela, hararetin derecatı, soğuğun müdahalesidir. Güzelliğin meratibi, çirkinliğin müdahalesidir. Ziyanın tabakatı, karanlığın müdahalesidir. Fakat, bir şey zatî olsa, arizi olmazsa, onun zıttı ona müdahale edemez. Çünkü cem-i zıddeyn lazım gelir. Bu ise muhaldir. Demek asıl zatî olan bir şeyde meratip yoktur. Madem kadir-i mutlakın kudreti zatîdir, mümkinat gibi arizi değildir ve kemal-i mutlaktadır. Onun zıttı olan acz ise, muhaldir ki tedahül etsin. Demek, bir baharı halk etmek, Zat-ı Zülcelal'ine bir çiçek kadar ehvendir. Eğer esbaba isnat edilse, bir çiçek bir bahar kadar ağır olur. Hem, bütün insanları ihya edip haşretmek, bir nefsin ihyası gibi kolaydır. Mesele-i haşrin başından buraya kadar olan temsil suretlerine ve hakikatlarına dair olan beyanatımız, Kur'an-ı Hakîm'in feyzindendir. Nefsi teslime, kalbi kabule ihzardan ibarettir. Asıl söz ise Kur'an'ındır. Zira söz O'dur ve söz O'nundur. Dinleyelim. فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةِ فَانْظُرْ اِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير Daha bunlar gibi ayat-ı beyinat-ı Kur'aniyeyi dinleyip âmennâ ve saddaknâ diyelim. Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rüsulihi vel yevmil âhir ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ vel ba'thu ba'del mevti hakkun ve ennel cennete hakkun ve ennâre hakkun ve ennel şefaate hakkun ve enne münkeran ve nekiran hakkun وأن الله يبعث من في الكبور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على ألطف وأشرف وأكمل وأجمل ثمرات طوباء رحمتك الذي أرسلته رحمة للعالمين ووسيلة لوصولنا إلى أزين وأحسن وأجلى وأعلى ثمرات تلك الطوباء المتدلية على دار الآخرة أي الجنة اللهم أجرنا وأجر والدينا من النار وأدخلنا وأدخل والدينا الجنة مع الأبرار بجاه نبيك المختار آمين أي şu risaleyi insaf ile mütalaa eden kardeş deme niçin bu 10. sözü birden tamamıyla anlayamıyorum ve tamam anlamadığın için sıkılma. Çünkü İbn Sina gibi bir dahi-i hikmet el haşru leysa ala makayisa akliyetin demiş. İman ederiz fakat akıl bu yolda gidemez diye hükmetmiştir. Hem bütün ulema-i İslam haşir bir mesele-i nakliyedir, delili nakildir. Akıl ile ona gidilmez diye müttefikan hükmettikleri halde elbette o kadar derin ve manen pek yüksek bir yol birdenbire bir cadde-i umumiyye-i akliye hükmüne geçemez. Kur'an-ı Hakîm'in feyziyle ve Hâlık-ı Rahîm'in rahmetiyle şu taklidi kırılmış ve teslimi bozulmuş asırda o derin ve yüksek yolu şu derece ihsan ettiğinden bin şükür etmeliyiz. Çünkü imanımızın kurtulmasına kâfi gelir. Fehmettiğimiz miktarına memnun olup tekrar mütalaa ile izdiyadına çalışmalıyız. Haşre, akıl ile gidilmemesinin bir sırrı şudur ki, Haşr-ı Azam, ismi azamın tecellisiyle olduğundan, Cenab-ı Hakk'ın ismi azamının ve her ismin azami mertebesindeki tecellisiyle zahir olan ef'al-i azimi görmek ve göstermekle, Haşr-ı Azam, bahar gibi kolay ispat ve kat'i izan ve tahkiki iman edilir. Şu 10. sözde feyzi Kur'an ile öyle görülüyor ve gösteriliyor. Yoksa akıl, dar ve küçük düsturlarıyla kendi başına kalsa, aciz kalır, taklide mecbur olur. 10. sözün mühim bir zeyli ve lahikasının birinci parçası. Bismillahirrahmanirrahim. Fesubhanallahi hine tumsune ve hine tusbihun. Ve lehul hamdu fissemavati vel ardı ve aşiyyen ve hine tudhirun. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. İmanın bir kutbunu gösteren bu semavi ayat-ı kübranın ve haşrı ispat eden şu kutsi berahin-i uzmanın bir nükte-i ekberi ve bir hüccet-i azamı bu 9. şuada beyan edilecek. Latif bir inayet-i Rabbaniyedir ki, bundan 30 sene evvel eski Said, yazdığı tefsir mukaddimesi, Muhakemat namındaki eserin ahirinde, ikinci maksat, Kur'an'da haşre işaret eden iki ayet tefsir ve beyan edilecek. Nehu bismillahirrahmanirrahim deyip durmuş. Daha yazamamış. Halik-i Rahim'ime, delail ve emarat-ı haşriye adedince şükür ve hamdolsun ki, 30 sene sonra tevfik ihsan eyledi. Evet, bundan 9-10 sene evvel o iki ayetten birinci ayet olan فَنْدُرْ اِلَى اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Ferman-ı İlahi'nin İki parlak ve çok kuvvetli hüccetleri ve tefsirleri bulunan 10. söz ile 29. sözü inam etti, münkirleri susturdu. Hem iman-ı haşrinin hücum edilmez o iki metin kalasından 9 ve 10 sene sonra ikinci ayet olan başta mezkür ayat-ı ekberin tefsirini bu risaleyle ikram etti. İşte bu 9. şua mezkür ayatıyla işaret edilen 9 âli makam ve bir ehemmiyetli mukaddimeden ibarettir.